ce facem? Toată ziua stă în cârciumă. Și? Cum și bărbatul? Păi ce-i cu asta? Păi ce, ți se pare un lucru normal ăsta? Păi eu nu fac la fel, măi, nevastă. Lasă-mă că cu tine e altă problemă. Le plac mai mult femeile, sau? Da. Așa. Firea dracu băutura, cu ea mi s-a învățat gura și am diri diri diri dira. Abia mă cobor din pat și la birt eu am plecat și am diri diri diri dira. Firea dracu băutura, cu ea mi s-a învățat gura și am diri diri diri dira. Abia mă cobor din pat și la birt eu am plecat și am diri diri diri dira. Și cer un pahar cu vin și am diri diri diri dira. Lasă-mă mai drept puțin și am diri diri diri dira. Și mai cer și o cafea și am diri diri diri dira. Să-mi încep bine ziua și am diri diri diri dira. Mai cer o halbă cu bere, fiindcă vara e o plăcere și-am diri diri diri dira. Nici bine nu m-am trezit, uite prânzul a venit și-am diri diri diri dira. Mai cer o halbă cu bere, fiindcă vara e o plăcere și-am diri diri diri dira. Și-o dau dracului munca și-am diri diri diri dira. Că mi-a încărunțit fruntea și-am diri diri diri dira. Îl dau dracu de pământ și-am diri diri diri dira. Să nu muncească, așa? Să nu se ducă acasă, așa? Să nu facă nimic, așa. Păi ți se pare normală chestia asta? Da. Păi de ce să muncească? Uite seara s-a lăsat de băut, n-am terminat și-am diri diri diri dira. Ia o sticlă de fetească și apoi am să plec acasă și-am diri diri diri dira. Uite seara s-a lăsat de băut, n-am terminat și-am diri diri diri dira. Ia o sticlă de fetească și apoi am să plec acasă și-am diri diri diri.